पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जो चंद्रा प्रसंग है उसके अनुसार तो कोई विशेष प्रश्न नहीं आए हैं। कल शाम को आपने कहा था कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कहा कि इस बात को जैसे नाम जप करते हैं वैसे रखते रहे या क्या करें? अब एक बार नाम बोलते रहो बार बार, मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं, ऐसा करें या क्या करें इसमें? ये तो बात मान रही है, ये जप करने नहीं है। देखो यहाँ हम बैठे हैं एक स्थान में, ये गीता भवन है, यहाँ बैठे हैं और मकान में ही रहते हैं। जो घर में तुम ही रहते हैं, परंतु क्या ये मन में है कि हमारा घर है? हमारा घर ऐसे मानते हैं क्या? क्या इसे जप करना पड़ता है? क्या इसको याद करना पड़ता है? ये स्वतः स्वाभाविक रहता है कि हमारा मकान ये नहीं है। छोड़ चले जाएंगे पीछे धराशायी हो जाए तो चिंता नहीं होगी। ऐसा भूकंप आ जाए कि ये मकान सब के सब समतल हो जाए तो भी चिंता होगी क्या? और रहने में क्या फर्क पड़ता है? आराम में क्या फर्क पड़ता है? पंखा है, बिजली है, सामने समान मकान है, वो हमारा मान कर रहे हो और चाहे गीता भवन का मान कर रहे हो, फर्क क्या पड़ता है? जैसे इस देश में ये विचार है, यहाँ बैठे हैं वहां पर भी है मकान है और कहते भी हमारी जगह है ये, पर कहते हुए भी क्या ये अपनी मानते हैं? ये पंडाल अपना है, अपना व्यक्तिगत है, ऐसा मानते हैं क्या? तो इसे जप करने की जरूरत नहीं है। इसमें सार बात है क्या? देखो एक होता है शरीर, और एक शरीर के बिना आप अपने को जानते हैं मैं हूं, तो मैं हूं ये शरीर के साथ में मिलकर के तो मैं शरीर हूं, ऐसा मानते हैं। परंतु शरीर अलग है और आप अलग है। जैसे अपन मकान में रहते हैं, मकान ये दूसरा है, मैं दूसरा हूं, मेरा मकान नहीं है। जिस तरह से सांप रहते हैं ऐसे अपने शरीर में रहे, शरीर मेरा नहीं है। ये कोई जप करते हैं क्या? क्या याद करते हैं? क्या चिंतन करते हैं? मेरा नहीं है, मेरा नहीं का मतलब ध्यान देकर सुने, एक जड़ चीज होती है जड़, एक होती है चेतन, दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। जो अपने को जानता है दूसरे को जानता है वो चेतन है, जड़ वो है जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। अब घड़ी न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है, जड़ है। मैं अपने को जानता हूँ, शरीर को जानता हूँ, मेरे अपने को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये चेतन है। चेतन ये नहीं क्रिया होती वो चेतन होता है, क्रिया जड़ में ही होती, चेतन में नहीं होती है। चैतन्य की क्रिया नहीं होती है। तो साधक मात्र होते हैं वो संसारी होते हैं, एक साधक वो दोनों उतरे ही होते हैं। संसारी होते हैं उसमें सामने मैं शरीर दाड़ी हूं ये हूं, परंतु साधन में प्रवृत्त होते ही मैं शरीर हूं ये नहीं रहते ही भाव। इस शरीर जैसे गीता प्रेस का गीता भवन का मकान है और मैं रहता हूं, और एक अपना मकान है मैं रहता हूं, उनमें कोई फर्क नहीं है, परंतु भाव में फर्क है कि ये मकान मेरा नहीं है। मकान की चिंता अपने को नहीं है, अपने देश में बैठे यहाँ भूकंप हो जाए तो कोई चिंता नहीं होती, अरे मेरा मकान हो तो चिंता होती है। तो मेरा मानना मेरा न मानना ये जप नहीं है, ये स्वीकार करना है। तो जड़ जितनी जितनी चीज जड़ है उसको जो अपना मानना है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये है मेरा, परंतु मैं इनमें रहता हूं ये मेरे शरीर नहीं है, मैं चेतन हूं, ममई वांश हूं भगवान का अंश हूं मैं, मेरा संबंध भगवान के साथ में है। और मनुष्य स्थानी इंद्रियानी ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में रहने वाले हैं, प्रकृति मेरी नहीं, प्रकृति अंश ये सब जड़ है, मैं चेतन हूं परमात्मा का अंश हूं, ममई वांश हूं जीव लोके। तो साधक होता है तो साधक के भाव होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। और सच्ची बात है कि शरीर मेरे लिए भी नहीं है। एक बात आती है कि मनुष्य शरीर है इसमें विवेक है, विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर में जो महिमा आती है मनुष्य शरीर की, वो शरीर की महिमा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है जिसमें सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इनको जो अलग जानना है समझना है इसको कहते हैं विवेक शक्ति। तो विवेक शक्ति है उसका नाम है साधक, शरीर का नाम साधक नहीं है। शरीर तो स्थूल जैसे मकान में रहती है, तो अपने मकान में रहना काम करना ये है साधारण आदमी का, और साधुओं का मैं जो गीता भवन रहते हैं साधुओं का गीता भवन मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मैं भवन नहीं हूँ। तीन बात बताई, मैं सही नहीं हूँ, सही मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो इसमें जप करना नहीं पड़ता है, इसको जानना पड़ता है शरीर मैं नहीं हूँ। जैसे आप स्वर्ग लक्ष्मण जोनी में गए जलचर बने, तो वो जलचर शरीर आप होगा अभी, और जमीन पर रहमाए हुए स्थावर शरीर हुए, वृक्षादि शरीर हुए, ये भी शरीर हुए, परंतु अभी शरीर अभी मैं वृक्ष नहीं हूँ। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी आदि हुए चलने फिरने वाले, वो अपना ही मानते थे कि मैं ही हूँ, पर अभी अपना मैं नहीं मानते हैं। इसी तरह से ये शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। ऐसे लक्ष्य होना चाहिए साधक का, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। आप विचार करो, शरीर आप अपना कहते हो तो शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? एक एक भाई एक एक भाई बहन विचार करो, शरीर को मर्जी आवे तब भूख लगे तो भोजन करे, प्यास लगे तो जल पी ले, इसी तरह से बीमार इसको नहीं होने दे, क्या आपके हाथ की बात है? बीमार को जल शरीर को रखना चाहो वैसे रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो और चला सकते हो, शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? आपके हाथ की बात नहीं है। नींद में भी अगर कपड़ा हो जाए दूर तो आप उजाला लग जाता है, आपका शरीर आप जरा मत लगने दो, शरीर पर अपना अधिकार नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए साधक को। इसमें आपके शंका हो शंका पूछो, ये शरीर मैं नहीं हूं। तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, आप अलग हो जाओगे, शरीर को लोग जला देंगे, तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए हो तो शरीर मिल गया, फिर मेरी किसी बात जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये समझने की बात है, ये रटने की बात नहीं है, ये जप करने की बात नहीं है। आप इतने बैठे हो, कोई भी बता सकता है कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है। शरीर को जैसा रखना चाहूं वैसा रख सकता हूं, जितना दिन रखना चाहूं उतना दिन रख सकता हूं। तो मन तो दूंगा नहीं, मन नहीं दूंगा, क्या आप ही चलती है? तो फिर आपका शरीर कैसे होगा? मैं कह दू स्वर्ग स्वर्ग का मालिक मैं हूं, एक मकान बना में दरवाजा रखा है, आप बता दो कि हमारे हाथ की बात नहीं है, तो तुम्हारा स्वर्ग पर राजा क्या होगा? क्या राजा हुआ? ऐसे शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता, ना स्थूल पर चलता है, ना सूक्ष्म पर चलता है, काट पर चलता है। आप विचार करो, गहरा विचार करो कि शरीर आप हो क्या? शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। देखो सार बात बताते हैं, सार बात, जो जड़ विभाग है वो सब संसार के लिए है, और चेतन विभाग है वो परमात्मा के लिए है। शरीर में जो सूर शरीर, सूर शरीर, कान शरीर, ये शरीर सब संसार की सेवा के लिए, संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है। संसार सेवा में लगा दिया, कामना किस बात की? और अपने आप को भगवान में लगा दिया, कामना किस बात की? बात मूल में ये होनी चाहिए, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं, ये रटन रटन नहीं है, ये समझ है, समझ। जैसे मैंने कहा कि आप गीता पे भवन के स्थान में रहते हैं, तो मकान है जैसा ही आप है जैसे रहते हैं, परंतु मेरा मकान है और ये गीता भवन मकान है, ये मान्यता में फर्क है कि नहीं? ऐसे ही साधारण आदमी तो शरीर को ही मैं मानता है, शरीर मेरा है, परंतु वास्तव में शरीर मैं हूं ये बात सच्ची है क्या? शरीर मेरा है ये बात सच्ची है क्या? क्या अपना शरीर पर अधिकार चलता है क्या? हम चाहे जैसे शरीर को रखें, चाहे जैसे करें, क्या हाथ में है बात? तो शरीर के द्वारा क्रिया होगी, उसे फल हम चाहते हैं, वो हम कैसे मिलेगा? शरीर मात्र संसार की चीज है। आपका मन और बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये सब संसार की है। आपके है खास भगवान, मम एवांशो, भगवान के आप अंश हो, भगवान के साथ आपका संबंध है, शरीर के साथ आपका संबंध नहीं है, शरीर के साथ संसार का है। इसमें शंका हो जो बोलो, इसमें जो संदेह हो, आपके शंका हो बोलो। शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? यही बात मुख्य बात। तो साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, साधन करने वाला होता है वो शरीर ही होता है, शरीर नहीं होता है। शरीर और शरीर ही, इसमें भी भेद है। जैसे धन होता है उससे धनी आदमी कहलाता, धनी है ये, धनी कहलाता, पर धन इसका है इस बात है धनी है। तो धन की और धनी की दोनों की जाति एक है, पर शरीर और शरीर की जाति एक नहीं है। शरीर जड़ है, आप चेतन हो, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। इसमें शंका हो आप बोलो, शरीर प्रकृति का अंश है, अपना अंश नहीं है। आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। मैं ये बात भी कही थी कि पहले विचार करते तो निष्काम भाव करना बड़ा कठिन मालूम देता था, परंतु जब इस बात को समझने लगे तो निष्काम भाव सकाम भाव कठिन है। सकाम भाव कैसे जीएगा? शरीर है ही संसार का, संसार से ही पैदा हुआ, संसार से ही पालित होता है, संसार में लीन होता है। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से ही पलता है, मिट्टी में लीन होता है। इसी संसार की, संसार शरीर की पृथ्वी के साथ एकता है। पृथ्वी प्रधान है, पांच तत्व से होते हुए पृथ्वी प्रधानता है। जल शरीर होता है उसमें जल की प्रधानता होती है, अग्नि के शरीर तो अग्नि प्रधानता होती है, पांच तत्वों के शरीर जिसमें एक तत्व की प्रधानता होती है। ये शरीर संसार का है, संसार के जो शरीर है क्षिति जल पावक गगन सभी पंचरत ये अधम शरीर सब संसार क्या है। क्षिति जल पावक गगन समी पांच तत्व है, सब संसार पांच तत्व है, पांच तत्व का ये है। तो इसकी एकता संसार के साथ है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। तो संसार का काम करे उसमें शरीर एक शरीर काम करते वो रहता है, पर शरीर और शरीर ही अशोचानुसो यहां से लेकर देह बीस लोगों में शरीर और शरीर का भेद है। पर शरीर ही चेतन है, शरीर जड़ है। धन और धनी ये जाति एक है, धन के कारण से ही वो धनी है, धनी है जिसका कारण जिनका कार्य धन है, धन है वो धन का मालिक उन्हें धनी है। ऐसे शरीर का मालिक नहीं है ये, शरीर और शरीर का वर्णन है, परंतु शरीर और शरीर का वर्णन धनी और धनी वैसी नहीं है। शरीर शरीर ही है वो चेतन है, शरीर है वो जड़ है। इसमें शंका हो करो, आप समझ में नहीं आवे वो बात पूछो। आप शरीर ही नहीं हो, और आप शरीर ही कह रहे हो देही नित्य मोहती हम देह सर्वसी भारत संपूर्ण देह में देही नित्य अवैध हो, देही नित्य अवैध है। क्या देह अवैध है या देह देही भाव केवल समझने के लिए कहा है? ये एक जाति नहीं है, धनी और धनी तो एक जाति है, जमींदार है जमीन, जमीन है और जमींदार एक जाति होते हैं। ऐसे आप शरीरी और शरीर एक जाति के नहीं है। शरीरी कहकर आपको कहा जाए ये समझने के लिए कहा जाए, समझने के लिए क्या कहोगे? शरीर नहीं कहोगे क्या कहोगे? इस वजह से शरीरी कहते हो, मन शरीर में अश्यास्ती शरीरी, शरीर जिसका हो तो वह शरीर आपका है। शरीर ही तभी कहलाते हो जब शरीर पर आपका आधिपत्य हो, तब आप कहलाते हो मैं शरीर ही हूं। साधक जो होते हैं वो साधक शरीर ही नहीं होता, परंतु शरीर के बिना कहे क्या, कहते शरीर ही कहते और कभी क्या कहे। और शरीर और शरीर की जाति दो है, आप चेतन हो परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, आपका अंश नहीं है। आपके शरीर के साथ एक तरह नहीं है, शरीर की प्रकृति के साथ है। ममई वांश और जीव लोग जीव भूत है वो आपका अंश है, और मनुष्य संसार इंद्रिय प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति में स्थित है, ये आप में स्थित नहीं है, आपकी जाति का नहीं है। ये मनुष्य संसार इंद्रिया सब इंद्रिया मन प्राण आयु ये सब के सब प्रकृति है, आपके नहीं है। आप प्रकृति नहीं हो, आप ममई वांश हो, तो मेरा और भगवान का संबंध है, शरीर का आपका संबंध नहीं है। शरीर का संसार का संबंध है, संसार की जो जाति है वो शरीर की जाति है, जो शरीर की जाति है वो संसार की जाति है। ये जाति समझने की जरूरत है, ऐसी आप अलग चीज हो। बीमार हो जाता है शरीर तो ये दोनों बात कहते हैं, मैं बीमार हो गया और मेरा शरीर बीमार हो गया, दोनों बात कहते हो। मैं बीमार हो गया शरीर के साथ आप भेदभाव का संबंध है, और मेरा शरीर बीमार हो गया भेदभाव का संबंध है। भेदभाव और अभेदभाव का संबंध है माना हुआ, ये संबंध आपका नहीं है, ये माना हुआ संबंध है, माने हुए संबंध से व्यवहार होता है। इसमें शंका करो, आपके समझ में आवे तो शंका करो। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मर जाएगा, ये मारेंगे कृमि बीज भर्षण तीन संख्या होते ही है, कीड़ा पड़ जाएगा अथवा राख हो जाएगी अथवा मैला बन जाएगा शरीर का, शरीर रहेगा नहीं। अभी भी शरीर प्रतिक्षण बदलता है, आप बदलते नहीं हो। आप ये कहते हो कि बालक मन मैं ऐसा करता था, मैं पढ़ता था खेलता था, अब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा आप कहते अलग हो और शरीर बालक मन अलग है। बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग शरीर होते हैं, आप नहीं होते हो। आप बालक नहीं होते हो, जवान नहीं होते हो, बूढ़े नहीं होते हो। शरीर होता है बूढ़ा, शरीर होता है बालक, शरीर होता है जवान, शरीर होता है रोगी, शरीर होता है निरोगी, शरीर होता है धनी, शरीर होता है निर्धन। आप ना धनी होते ना धन होते, आप अलग हो शरीर से, शरीर से आप अलग हो। ये सत्य है कि शरीर हो या अलग शरीर है, आप शरीर सोचो। इस वास्ते शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये जप करने नहीं है, ये बात समझ में नहीं है। समझ नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, आपने कहा नहीं है, जब जब नहीं है, ये समझ है, समझ है, समझ समझ होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। आप भजन ध्यान कितने करते रहे, साधन करते रहे, परंतु कोई शरीर का अपमान करे तो आप पर असर पड़ रहा है, क्योंकि शरीर बने हुए हो। शरीर को नमस्कार ना करे तो असर पड़ता है, कहते भाई कैसा आदमी है, मैं साधु हूं नमस्कार ही नहीं करते, शरीर मैं हूं ही नहीं तो नमस्कार न करे करे क्या असर पड़ेगा। शरीर के आदर का हमारे पर असर पड़ता है तो शरीर बने हुए हैं आप, शरीर बने हुए नहीं होता आप असर नहीं पड़ेगा। तो साधक होता है वो साधन करके परमात्मा को प्राप्त होता है, तो शरीर से पहले ऊंचे उठ के मैं भगवान का हूं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिका से जीव मेरा अंश है, और मन स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का कार्य है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मेरे लिए नहीं है ये बात बहुत मार्मिक बढ़िया बात है, ये शरीर संसार के लिए है। तो कर्म योग जितना होता है वो कर्म योग कर्म होता है कर्म, और कर्म योग होता है एक कर्म है एक कर्म योग है, दो चीज कर्म है, ये है भौतिक चीज, ये है पूर्वार्ध, योग है उत्तरार्ध। कर्म होता है कर्म, कर्म करने के लिए भी कर्म करता है और कर्म दूसरों हित के लिए करते हैं। ध्यान देना, आप रसोई अपने लिए भी बनाते हैं और सगले आदमियों के लिए भी बनाते हैं और ब्राह्मणों के लिए बनाते हैं। रसोई आप बनाते हैं वो अपने लिए भी बनाते हैं और परिवार के लिए बनाते हैं और ब्राह्मणों के लिए बनाते हैं, उसमें भाव अलग होता है एक होता है। आप रसोई बनाते हैं ब्राह्मण भोजन करना है, आज ब्राह्मणों को भोजन देना है, हमारे परिवार को भोजन देना है और मेरे को भोजन देना है। भुंजते त्वघम पापा ये पद्धति आत्म कारणात्, अपने लिए पकाते हुए पापी पाप का भक्षण करते हैं, तो गीता ने कहा भुंजते त्वे त्वघम पापम ये पद्धति आत्म कारणात, अपने लिए पकाते हैं वे पाप का भक्षण करो, पापी पाप भक्षण करते हैं। तो अपने लिए करो तो पाप पाप होगा, अपने लिए करो तो बंधन ही बंधन होगा। इस वास्तव शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, ये तीन बात है, ये अलग है, ये याद करने की नहीं है, रटन करने की नहीं है, ये समझने की है, ये गीता भवन है, ये बात समझने की है, रटन करने की नहीं है। मकान गीता बना, गीता बना, गीता बना, याद करना नहीं है, समझना है कि गीता भवन का है मेरा नहीं है। इसी तरह से शरीर है ये मेरा नहीं है, शरीर छोटे से बड़ा होता है, एक क्षण भी शरीर एक रूप नहीं रहता, आप कभी कभी बदलते नहीं, शरीर भी नोब जाते प्रलय न बदलते, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में आप पैदा नहीं होते, महासर्ग में आप पैदा नहीं होती, और शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। आप और शरीर बोध दो अलग है, आप साधन करके परमात्मा को प्राप्त होगे, शरीर परमात्मा को प्राप्त होगा, तो मैं शरीर नहीं हूँ ये बात समझने की है, रटने की नहीं है, याद करने की नहीं है, नहीं है। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर मैं नहीं हूँ तो शरीर से जो काम किया था वो काम मेरा कैसे हुआ? मैंने ये बात आपके सामने कही कि भाई काम करे वो निष्काम भाव रखो। निष्काम भाव बड़ा कठिन, तो कठिन क्यों है कि काम शरीर के साथ में काम किया निष्काम काम कठिन है, परंतु शरीर से बात कामना कामना करना कठिन है। कामना कैसे वो शरीर के द्वारा किए जाए वो काम मेरा है ही नहीं, वो शरीर का काम होता है। देखियो पढ़ाया करके और जितने संप्रदाय जितने संत जितने हुए हैं ये प्राय करके शरीर को लेकर के ही चल रहे, शरीर को लेकर के खट चक्र फेदा बहुत सांस चक्र चक्र है ये चक्र शरीर में है। शरीर ही पैदा सुमेरु चलता है ब्रह्मचंद्र में जाता है या समाधि होती है, ये शरीर को लेकर साधना है। और मैं जो कहता हूँ ये शरीर सरना नहीं है। सरना ने से पूछा कि आपकी कुंडलनी जागृत हुई क्या? सरना ने से पूछा कि आप इतना साल भी करते हैं आपकी कुंडलनी जागृत हो गई? कहते कुंडलनी से हमारा संबंध नहीं है। उत्तर ये दिया वो जागृत हुए नहीं से मैं क्या मतलब, हमारा संबंध ही नहीं कुंडलनी है। शरीर से हड्डी हड्डी कैसी, हड्डी कैसी है कैसी कैसी, हमारा संबंध नहीं है हड्डी से। चमड़े से हमारा संबंध नहीं, हड्डी से हमारा संबंध नहीं, मज्जा से हमारा संबंध नहीं, इसे आंतों से हमारा संबंध नहीं, इनसे हमारा संबंध नहीं है। हम चेतन है, ये जड़ है, ये प्रकृति का कार्य है, मैं प्रकृति का परमात्मा का अंश हूँ, मेरा अंश नहीं है, मेरी जाति का ही नहीं है। साधकों में भी ये बात बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत थोड़ी है, और इनमें कठिनता बहुत बढ़ती है। यार पहले ये बता जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मिला है छूट जाएगा, ये सच्ची बात। आप कोई बात पूछो शरीर मिला है छूट जाएगा, आप स्वयं मिले और छूट जाओगे नहीं है। अब इसका विवेचन करने के लिए शरीर और शरीरी का मन, ये शरीरी और शरीर है एक नहीं है। ये गीता साधक संजीवनी है, अबे मैं आप पढ़ो टीकाओं में प्राय करके एक बताए शरीर शरीरी दोनों बताए हैं, पर साधक समझने में सभा सभा क्या सभा, ये शरीर अलग है आप अलग हो। शरीर करके नाम के शरीर ही आपका नाम है, आपका शरीर नाम तब होगा जब शरीर वाले आप होंगे खुद। आप चेतन है शरीर जड़ है, आप एक जाति हो ही नहीं, आप शरीर कैसे हुए, आप शरीर ही कैसे हुए, इसमें शंका हो। बोलो महाराज ने ये बात पूछी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, बात याद रटन रटन करनी नहीं है, समझने की है। शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या ये बताओ, पहले इतनी बात बताओ कम से कम, शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? थोड़ी देर बीमार हो जा कुछ नहीं कर सकते, तो आपका शरीर कैसे हुआ, शरीर के मालिक आप कैसे हुए? शरीर जाति दूजी है, आप जाति दूजी है, आप परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। ममेवांश हो जीव लोग जीव भूत सनातना जीव रूप बना हुआ है, ये मेरा अंश है। और मन सहसा निंद्रानी ये सब प्रकृति में स्थित है, इनको कुछ इनको अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, ये गलती करता है। शरीर जगह तो वहां पर होती है उत्क्राम गृहता नहीं, इनको चिंता है, शरीर जवाब नहीं होती, यह तो उत्क्रम थी, इस शरीर से छोड़ देता है, दूसरे से दान कर देता है, मन सटा है बसाते साथ नहीं देता है, मन शरीर जा रहा है, आप जा रहे हो। इस बात के समझने के लिए है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए ही है, ये बात मेरे को तो बहुत वर्षों के बाद मिली ये बात। साथ में लगने पे बाद में भी पता नहीं है बात का, आपके लिए शरीर कैसे हुआ? आपके जड़ आपके लिए है, जड़ आपके लिए है, आप जड़ के लिए, ये नहीं हो आप। जड़ के लिए आप नहीं हो, आपके लिए जड़ नहीं है। जड़ का त्याग आपके लिए है, जड़ का संबंध विच्छेद आपके लिए है। इनमें जो शंका हो पूछो, संदेह हो पूछो। शरीर को लेकर के शरीर ही हो तो शरीर को लेकर के शरीर ही हो कहना पड़ता है, यू और क्या कहे, और कहने का कोई ढंग नहीं दूसरा। पर शरीर और आप की जाति दो है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, ये सच्ची एक झूठी। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, आप किसी क्षण भी बदलते नहीं। स्वर्गीय भी डूब जाएंगे, प्रलय न बदलते, महासुर भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय भी पैदा नहीं होते, आप एक रहते रहते हैं महाप्रलय में भी महासुर्ग में भी। ब्रह्मा जी शांत हो जाए, ब्रह्मा जी चले जाए, ये सब बदल जाएगा, पर आप नहीं बदलते, आप नित्य हो। शरीर सावा नित्य है, एक क्षण भी शरीर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता है। उस शरीर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर लोगे? जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, ये मैं बहुत कहा है, मैंने ये बात बहुत कही है कि भाई जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। प्राय करके साधन करते हैं, वे साधन शरीर के द्वारा करते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसा करते सभी। प्राय लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही। अब मैं एक कहूंगा, मेरी बात थोड़ी मान देगा, मैं शरीर का आपका संबंध क्या है? शरीर चेतन है क्या? आप जड़ हो गया, आप जड़ नहीं हो और शरीर चेतन नहीं है। धन और धनी, धन और धनी है तो धन के कारण से धन्यवान धनी है, धनी के कारण से तो धन और धनी है एक जाति है। आप शरीर और शरीर एक जाति नहीं है, इनमें शंका बोलो, शंका हो तो बोलो। सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं, आप विचार करो। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, परमात्मा के साक्षात संबंध परमात्मा का है, शरीर प्रकृति का अंश है, परमात्मा साथ ही है। अपरा प्रकृति, अपरा भूमि ना बोध, अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है, परा प्रकृति सब कुछ परमात्मा के साथ है। परमात्मा के साथ में संबंध रहे तब आप साधक हो, और शरीर के साथ संबंध साधक नहीं हो आप, सिद्धि नहीं होगी। पराजन का ना शरीर ही तो नाम लेना पड़ता है, वास्तव में है नहीं, और क्या ले में, कैसे कब है? इस वास्ते 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीर का भेद है। आप साधक समझे नहीं पढ़ो, साधव संजीवनी टीका पढ़कर देखो, उसमें क्या लिखा है। अब उस पर लिखा है बारीक बारे साधक संजीवनी परिशिष्ट, वो पढ़ो दोनों, परिशिष्ट छपा आया हुआ है, परिशिष्ट पूरा आया, कुछ आएगा नहीं, देखो मैं उलाना नहीं दे रहा हूँ, आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ, बात सच्ची कह रहा हूँ। आप टीका और इनको मिलान करो, दूसरी टीका है और हमारी टीका है, उनमें आप मिलान करो तो आपको पता लगेगा कि क्या बात है। अशोचना से यहां से 20 श्लोकों तक, और वहां पे परिशिष्ट भी देखो, परिशिष्ट भी देखो। ये धवन ने लिखा है, धवन खुश ने कहा कि इसको पढ़ेगा तो साधक समझने फीकी हो जाएगी, ये जैसे कहा है वो बैठो, इसी लिखा है परिशिष्ट पढ़ो तो साधक समझने फीकी फीकी हो जाए, फीकी नहीं। आप पढ़कर देखो, पढ़कर सोचो क्या लिखा है, दूसरी टीका लिखा है, और इसी गाड़ी क्या लिखा है, तब पता लगेगा ना। आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मैं कहता हूँ कृपा करो और नहीं करो तो आपकी मर्जी है, नहीं कृपा करो तो बोलिए आप स्वतंत्र हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कृपा करो, क्या कृपा करो, कम से कम साधक संजीवनी और दूसरी टीकाओं को देखो, धन धन धन वो शरीरी शरीरी भेद क्या लिखा है, यार अपने क्या लिखा है, इन भेद में देखो। और फिर ये सूक्ष्म विषय है परिशिष्ट, इसको फिर पढ़ो, इसको पढ़ लेते हो आप। कह रहे जब चोट लगती है तब दर्द होता है, यदि शरीर के साथ इस चेतन का कोई संबंध नहीं हो तो ये दर्द की अनुभूति क्यों होती है? मर जाते हैं शरीर के साथ क्यों नहीं रहता बताओ, तुम्हारे प्रश्न पीछे थे हमारे प्रश्न, तुम तो मर जाओ तो शरीर यहीं रहता है, आप चले जाते हो, शरीर दो नहीं है तो कैसे होता है बताओ, प्रश्न पर प्रश्न है। अच्छा क्यों है कि आप खुद इसका उत्तर दोगे, खुद इस वास्ते मैं उत्तर दूंगा नहीं मानोगे, आपको खुद भी उत्तर देना पड़ेगा। एक मकान है, ध्यान देकर सुनना, अब उतरते हैं दूसरा उत्तर देता हूं, ये मकान मेरा है, 3 लाख रुपया पर लगाए, 3 लाख के 4 लाख बट गए और बेच दिया, जब तक मेरा मकान है एक कोले की लकीर निकाले तो ही ये निकलती है। अब यीशु तोड़े थे, हाँ आ गया तोड़ो, यहां तोड़ो, तोड़ो, फर्क पड़ता है कि नहीं? तो अब ये चोट लगती फर्क पड़ता है, क्योंकि शरीर को मेरा माना है आपने, इस वजह से फर्क पड़ता है, मेरा नहीं माने क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो पता लगेगा, आपके साथ शरीर जाएगा कि शरीर साथ आप रहोगे बताओ, ऐसा उत्तर दो। शरीर जब आपका है तो आप शरीर के साथ रहोगे अथवा शरीर रहेगा आप चले जाओगे, शरीर आप दो हो गए हो, सभी सोचो शरीर के साथ आप रहते हो क्या, शरीर को छोड़ते हो क्या, आप अलग होते हो जी, तो अलग होता है वो पहले से अलग होता है। वर्णनातीत का वर्णन किया कि वर्णनातीत वर्ण है, ये पहले से ही ऐसा ही है, पीछे अतीत नहीं होता है, अतीत है पहले से ही। शरीर से आप अलग हैं पहले से ही, तभी तो शरीर छोड़ते हैं आप, शरीर और शरीर आप अलग अलग है, शरीर मस्यास्ती शरीर जिसका वो सर्व शरीर थी, ऐसा शरीर और शरीर एक ही नहीं है। आप स्वयं सोचो, सोचो सोचो, मेरे कान से मान लो ये बात नहीं है, सोचो। एक्सीडेंट जब होता तो आपने बेहोश हो जाता। देखिए आप पहले पहले महाराज जी का उत्तर दीजिए, पहले ये बताओ कि आपकी भाषा से बोलता हूँ मैं, का शरीर के साथ आप रहते हो शरीर को छोड़ते हो बताओ, क्या शरीर को छोड़ते हैं? शरीर छोड़ते हो तो सर अलग हुआ नहीं आप से, अलग है कि नहीं? ये तो महाराज मरने के बाद की बात बोल रहे हैं। हाँ तो है तो सही ना, है ये बात, बात है अलग है ही। अब उसके साथ एकता धरी है, जैसे मकान वाजुस्तान दिया 3 लाख लगे और 4 लाख बट गए, 3 लाख जब तक हमारे लगे तब कोयले से लकीर खेले तो पूरी लगती है कि नहीं, पूरी लगती है कि नहीं लगती है बताओ, कोई लोग कहीं खेलते ऐसे हो, अरे अब वो तोड़ रहा है तो कपास बकरे क्या असर पड़ता है आप, क्यों शरीर वही है और शरीर आप ही वही हो, मकान में ही है, अब अपना नहीं मानते, शरीर अपना मानते हैं, इस बात फर्क पड़ता है, इसका उत्तर दो ठीक। क्या है पीड़ा क्या है वकील साहब, ये थोड़ा समझो। देखो पीड़ा दुख दो चीज है, पीड़ा होना और चीज है, दुख होना और चीज है, आप इधर ध्यान दो, पीड़ा होती है ना, पीड़ा का दुख होता है यहाँ, पीड़ा होती है यहाँ, अंगुली कट जाए तो पीड़ा यहाँ होगी और दुख यहाँ होगा। ये समझ में आता है नहीं? अब हाथ दाना गुजरी कैसे करेंगे, क्या होगा, ऐसा क्या होगी, ये चिंता कर रहे, अरे पीड़ा यहाँ हो रही है, पीड़ा हो रही मुझे कल मोसा सुई लगा दो, पीड़ा पत्ते होती रहे, पीड़ा नहीं होगी, दुख तो होगा कि हाथ कट गया। हाथ कट जाने पर हाथ पेड़ा दिखता है क्या? ध्यान दो, हाथ कटने पर हाथ कटा हुआ हाथ अपना दिखता है क्या? तो शरीर तो ऐसा है, हाथ जैसा ही है, का नमूना हाथ कट गया वो और सारे पीछा है, वो दो चीज है कि एक चीज है? कटे हुए हाथ को कहीं फेंको, कुत्ता ले जाओ, खड़ी करो, बिगड़ नहीं पड़ता। तो हाथ वो धातु चीज, लारे पे धातु चीज एक है दो है? जब तक अपनापन है तब तक दुख है, अपनापन छूटा दुख मिट गया। तो दुख शरीर का नहीं है, अपनापन का है। ऐसे ही जितना विरक्त त्याग होगा, जितना वैराग्य होगा, उतना बुखार का दुख नहीं होगा, बुखार का दुख नहीं होगा। बुखार तीन चार तरह बुखार है, दुख नहीं होता, बुखार होता है, बुखार बेहोश हो सकता है पर दुख नहीं होता। अब आज सच्ची झूठी पूछ रहे हैं कि बेहोश कैसे होता है, कौन होता है, क्यों होता है, जब बेहोश नहीं फिर बेहोश क्यों होता है? अरे बेहोश तो प्राण है ना, बेहोशी तक वो होता है, परंतु दुख नहीं होता। दुख अब मैं क्या करूंगा, शरीर नहीं रहा क्या करूंगा, ये दुख नहीं होता है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मकान का आपने दृष्टांत दिया, उस उत्तर को आप 3 लाख रुपए आपके लगे और 4 लाख बट गए, अब तोड़ने पर भी फर्क पड़ता है कि आप है। और पहले लकीर कोले की लकीर देने में फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? क्यों पड़ता है बताओ? प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम सामने। जब तक शरीर को अपना मानते हैं तब तक फर्क पड़ता है। ठीक है, बात समझेंगे नहीं, ये तो कृपा करो कृपानाथ। शरीर आपको अपना माना, शरीर को अपना न माना, ऐसे कमती हुआ बैराग त्याग से फर्क पड़ता है नहीं? देखो आप जितने बैठे भाई बहन, सबकी बरोबर बात नहीं होती, परंतु आपके यहाँ पर 10-15-20 रुपए खो जाए तो विशेष असर नहीं होगा। दुकान पर बैठा एक एक पैसे का हिसाब करते हो, उस रुपए 15 रुपए खो जाए तो आप वही हो, रुपये वही है, पर फर्क है कि नहीं? सोचो तो बता दो, नहीं सोचो तो नहीं बता सकते। पन्ने में हिसाब न मिले तो ना है, पन्ने में हिसाब न मिले तब दुख होता है, और यूं यदि रुपया न मिले तो कोई बात नहीं। तो समझ में नहीं आई। और सत्संग करते अबार अबार 15 रुपए खो जाए, और व्यापार करते हुए दुकान में बैठे 15 रुपए खो जाए, दोनों का असर एक होता है क्या? भर क्या हुआ? आप और आप रुपये 15 रुपये आपके, वही 15 रुपये खो जाए, ऐसे 100 रुपये आपने लगा दिया ब्राह्मणों के भोजन में, क्या दुख होता है? क्यों दुख होता है? खर्च हो गया 100 रुपये खर्च हो गया। आप देखो, स्वयं विचार कर देखो, आपको पता लगेगा। ब्राह्मण के भोजन में लग गया तो खुशी आती, प्रसन्नता, प्रसन्नता। ऐसे 1 रुपये खो जाए तो बुरा लगता है, या 100 रुपये लगा दे खुशी रहती, प्रसन्नता होती है मन में। रुपया आप है, आप रुपया आप है मालिक। खो जाने पर एक यहाँ खोज गया, एक सत्संग करते हुए एक बैठे दुकान पर बैठे खो गए, इनमें विचार करो तो आपको फल फल जाएगा, बिल्कुल फल। बैराग सत्संग सत्संग होते हुए कोई आदमी मर जाता है। शेठ जी गए थे, ऐसे गई बात है, शेठ जी थे, वो आदमी मर गए, कहे सब सब काम कर दिया सभी, शेठ जी गए रोना सुना शुरू किया, आदमी वही मरिया, वही वही आदमी, वे सब गए होते, वे अलग है, रोना शुरू कर दिया। आप सत्संग में रहते हो और सत्संग में नहीं रहते हो, दोनों फर्क में आपके बिल्कुल फर्क पड़ता है, आप ख्याल नहीं करते। शरीर तो आपका है कि नहीं, सत्संग करते हो तो शरीर आपका है, ऐसा तो नहीं करते शरीर आपका है, ऐसा ही है। पर जितना मुंह अधिक होगा उतना ज्यादा असर पड़ेगा। सत्संग नहीं करते उसका लड़का मर गया, तो क्या वो लड़का कैसे मर गया, मर गया कैसे, बड़े दुख हो गए कैसे, अब होता है मैं कैसे, उम्र आ गई मर गया खत्म हो गया क्या है बात में, पर बड़ी मुश्किल हो गई कि लड़का कैसे मर गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ी जन्म हुई, लड़का कैसे मर गया, अब कैसे मर गया कैसे मर गया। एक बात याद आ गई, एक राजपूत था, उसने कहा कि मेरे ऊंट को कैसे मार दिया, थाने कैसे मार दिया, तो खड़ा था ऊंट खड़ा था, मैंने तलवार एक गला खा के ऐसा मार दिया, कैसे मार दिया ऐसा मार दिया, पटक लगा दिया उठा, कैसे मारे ऐसा मार दिया, अब बोलो। अरे कैसे मार दिया, मेरे मुंह को कैसे मार दिया, कैसे मारा बताऊ, पटकार भी घाट ऐसे मार दिया, बोलो ऐसे मार दिया। अरे गांधी भी काट सकता है, अरे मेरे मुंह को मार दिया कैसे, ऐसा मार दिया, बोलो। तो ऐसे ही है, अपना मकान है 3 लाख में, फिर 4 लाख मिल गए, अब पोटली की तरफ कोई देखे तो पता है नहीं क्यों देता है, ऐसे मकान बने तोड़ दो भाई, कोई असर नहीं पड़ता। तो असर दुख होता है मेरापन का, मेरापन का दुख होता है, मेरापन नहीं होता दुख नहीं होता, जब मेरापन निकल गया दुख मिट गया। संसार के साथ मेरापन से ही दुख होता है, मेरापन जो जो ढीला हो जाएगा तो दुख ढीला, सर्व मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, आपके समाधान मांगनी है पता नहीं है। वकील साहब हो गया ना, कैसा हो गया, तो शरीर मेरा नहीं है, ये 3 बात मान ले तो बड़े लाभ की बात है, शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, मेरा है तो इस आधिपत्य चलता है क्या, आपका आपके हुकुम चलता है क्या, मेरे लिए भी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आप अलग है, मर जाते हैं आपके साथ शरीर नहीं जाता, शरीर साथ आप रहते नहीं, ना तो शरीर के साथ रहते हो ना शरीर साथ जाता है, सबको मत हो सब कारू है, इस बात से शरीर जान कर शरीर के साधन करते हैं, प्राप्ति करते हैं, अपने साधन करते शरीर से, शांत का फल होता मेरे को कैसे होगा, शरीर के द्वारा क्रिया होगी ये कर्मयोग होगा, आप चाहो तो कर्मयोग नहीं कर्म होगा, कर्म होगा कर्मयोग नहीं होगा, अपने लिए कर्म करते हो, भुंजते त्रे त्वगम पापा ये पद्धति आत्मकार गीता साहब लिखी हुई, तो अपने लिए पका कर खाता है वह पापी पाप का भक्षण करते हैं, ये गीता देखा है नहीं, गीता की टीका देखो समझो, मैं तो कहूं अब भी देखो आप, और ये गीता से ये गीता विवेक नहीं, संजीवनी संजीवनी का परिशिष्ट धनी, वो बात के धन और धनी एक ही जाति के हैं और शरीर शरीर ही अलग, शरीरी और शरीर तो एक जाति के नहीं है, शरीरी हाँ। कहना पड़ता है हाँ। और क्या कहें, और धनी और धन ये दोनों एक जाति के हैं, कहते हैं ये कैसे धनी और धन एक जाति के, एक जाति के नहीं, धन धन के कारण से धनी कहलाता है, धन नहीं है तो धनी कहलाता क्या, धन और धनी, धन होने से धनवान है, धन नहीं हो तो धनवान है क्या, वो आपने कहा शरीरी तो केवल नाम रखे, बोले कैसे उसको, बोले कैसे, इस बात शरीर कहते हैं, शरीर शरीर एक जाति नहीं है, सही नाशवान है अविनाशी है वो, ये आप ही जान मानते हो नहीं, शरीर नाशवान है आप अपने से हो, ये किसी नहीं, आप मैं नहीं जानता, हम तो नहीं है क्या, शरीर शरीर एक मानते हो आप, शरीर नाशवान है बदलता हरदम, आप बदलते हो क्या, बालक बदलने से कितने बदल गया, शरीर तो बदल गया प्रति क्षण, आप बदले ही नहीं, मैं वही हूं जो बालक मन में था, आप कहते हो नहीं बालक मैं था वो ही मैं हूं, शरीर वो है क्या, प्रत्यक्ष बात है, फिर प्रत्यक्ष शरीर से काम करते हो जो आपको फल कैसे मिलेगा, कम से कम साधन करने वाले को पहले ख्याल करना चाहिए कि साधक होता है वो शरीर ही, शरीर नहीं होता है, मुक्ति शरीर ही होगी क्या, जो मुक्ति जैसी होती वो साधक होता है, शरीर साधक नहीं होता है, आज प्राय आपको शरीर ही साधक मिलेगा, शरीर ही मिलेगा, शरीर है सत्संग है सत्संग है सत्संग, अरे सत का संग कहा गया, असत का संग किए बैठे सत्संग, सत्संग कैसे हुआ, असत का संग किए बड़े असत का सत्संग कैसे हुए, सब बैठे सत्संगी सत्संग कैसे हुए, असत के साथ संग है सत्संग कैसे हुए बताओ, सत्संग तब होंगे जब सत के साथ प्रेम होगा, सत के साथ में असत का त्याग भी सत का संग है, सत का त्याग ग्रहण भी सत का संग है, इस घड़ी को छोड़ना भी त्याग है और घड़ी मैं नहीं ये चाह रहे, मानो सत का संग करो तो सत्संग और असत का त्याग करो भी सत्संग, आप किसी को दुख दो तो ही दुख दिया और किसी सुख हो तो सुख दिया, परंतु पूरा करता नहीं, किसी को सुख दिया और दुख नहीं दिया, नहीं दिया सुख दिया और एक दुख नहीं दिया, नहीं दिया फर्क है, अब नहीं नहीं है यूं समझो, शरीर से असत का आपने त्याग किया और असत का त्याग नहीं करके सत का ग्रहण किया, सत का ग्रहण करना असत का त्याग करना एक होगा, देखो हमारी बात बताओ आपके समझ में बड़ा फायदा होगा, समत्व योग उचित है, गीता ने कहा है समता का नाम योग है, और दुख संयोग वियोगम योग समितम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, तो ये समझ में नहीं आया ये योग योग दोनों योग है, योगी परिवार दो ही है, योग कर्म कौशल महिमा है, परिवार दो ही है, दुख के संयोग का वियोग और समता में संयोग, दुख के संयोग का वियोग है जड़ता का त्याग और समता की स्थिति होना समता में ये स्वरूप स्थिति, दोनों का नाम योग है, तो जड़ता का संबंध विच्छेद करोगे तो समता में स्थिति होगी, या समता में स्थिति होगी तो दुख का वियोग होगा, अर्थ एक है दोनों का, पर प्रकार दो है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तब विद्या दुख से 23वां श्लोक छठा अध्याय का 23वां और समत्व योग उचित है दूसरे अध्याय का 8वां 48 समत्व योग उचित है, बसंत विसरी ये बात क्या है, क्या है बात है, फिर समझ में आई बात, गीता का पंडित मानता मैंने को, मैं मानव गीता जानने वाला हूँ, क्या पता नहीं समत्व योग उचित है दुख संयोग योग संगीत हो, अब योग संज्ञा उसे नाम है उस नाम योग संज्ञा है, तो दुख संयोग वियोग में ये योग संज्ञा है, जड़ का संबंध त्याग वो समत्व योग जो समता में स्थिति, तो समता में स्थिति होने से संसार का त्याग और संसार त्याग होने से समता में स्थिति, बात एक है दोनों, वर्षों बाद आई समझो वर्षों बाद में गीता पढ़ाता रहे पढ़ता रहे गहरा गहरा उतनी अभी समझ में नहीं आता, अब आपको दिख दें दो दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुखों का वियोग है, दुख का संसार का संबंध, इसका विषय कर दिया तो योग हो गया, और समत्व समता तो परमात्मा का स्वरूप, उसमें से तो योग हो गया। तो संसार का वियोग होगा तो योग हो जाएगा, और योग का संसार का वियोग हो जाएगा, एक ही तो बात है दोनों। गीता में अर्थ पढ़ा है बराबर, आप एक शब्द गीता के समझो, कम से कम गीता के साधक संजीवनी आप 20 श्लोक है देखो, और टीका के देखो, और अपने आश्रम इन्हें देखो, परिशिष्ट इनको भी देखो, 11 श्लोक से 30 तक से। नारायण नारायण नारायण। कथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 14 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम